Yüce Rabbimiz bizi bu sabah yeniden diriltti ve elhamdülillah onun fazlı keremi sebebiyle 28. cüzü okumaya ve dinlemeye bizi muvaffak etti inşallah. Ona şükürler olsun. 28. cüzde Mücadele Suresi var. Bir hanımın, sahabe bir hanımefendinin Peygamberimize gelip bir hükümle ilgili mücadele etmesinden meydana gelen o cümleden ismini alıyor. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ي تُجَادِلُكَ تُجَادِلُكَ cümlesinden, kelimesinden Mücadele Suresi'ni ismi doğmuş oluyor. İkinci sure bu cüzdeki Haşir Suresi, ki Haşir Suresi meşhurdur. Haşir Suresinin son üç ayeti herkes tarafından, her mümin tarafından, hele hele namazında, niyazında, camisinde, dininde, diyanetinde daim olan müminler tarafından bilinen bir sure. Haşir Suresinin son üç ayetini veya son dört ayetini, hadis-i şerifler farklı, her kim sabah namazında ve akşam namazından sonra okur ise, eğer eceli gelmemişse Allah onu her türlü belalardan, kazalardan muhafaza eder diye kesin hadis-i şerif var. Tır şoförü abimiz bunu okuyor zaten. Onun için bak hiçbir şey olmadı ona Allah'ın izniyle, olmasın. Bütün hepimiz araba kullanıyoruz, şu oluyor, bu oluyor. Kazalara düçar olmak gibi durumumuz söz konusu. Eğer bir insan bunu okur ise, eğer eceli gelmemiş ise, eceli gelmişse zaten ne olursa olur, ölecektir. Allah onu her türlü kazalardan, belalardan korur diye ümit ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle bir şey vardır. Okumaları da tabii gönüllü yapmak lazım. Ağzımızı düzgün tutmamız lazım. Vesaire vesaire. Ondan sonraki sure, Mümtehine Suresi. فَمْتَحِنُوْهُنْ diye bir kelime var. Mümin kadınlarla alakalı gene. O فَمْتَحِنُوْهُنْ kelimesinden Mümtehine Suresi türemiş oluyor. İsmi oradan çıkmış oluyor. Ondan sonra Saf Suresi var. Saf. Şu bildiğimiz namaz için saflar yapıyoruz ya, işte o saf kelimesi Kur'an'da bir suredir başlamış. Allah sizin kendi yolunda saflar içerisinde mukatele etmenizden, yani düşmana karşı saf saf böyle oluşmanızdan çok seviniyor. Allah bunu çok seviyor diye oradan, o ayetten çıkan türeyen bir isimdir Saf Suresi. Bugün Cuma günü ne güzel bir tevafukla ondan sonraki surede Cuma Suresi. Cuma. Orijinali bu ama biz onu Cuma diye değiştirdik kendi dilimize. Cuma Suresi. Ey iman edenler, namaza çağrıldığınız zaman Cuma günü işinizi gücünüzü terk edin, bırakın hemen doğru camiye gidin. Yok ben bırakamam. O zaman sen esir sayılırsın, sen gelmesen. Özgür insanlara Cuma namazı farzdır. İşinde gücünde orada burada bağlanmış, özgürlüğü elinden alınmış insanlara farz edin. Hanımefendiler evlerinde oturmak onlar için asıl olduğu için onlara da farz değil. Ama bugün kılıyorlar, kılacaklar. Kıldıkları zaman da caiz olan bir ibadettir. Onu konuşmuş idik. Bir sonraki sure de Münafıkun Suresi. Münafıklarla ilgili başlı başına bir sure Allah'ımız göndermiş. Çok ayetler var. Başka surelerde onlarla ilgili sayfalar dolusu ayetler vardır. Ama burada başlı başına münafık kalbinde iman olmadığı halde imanlı gibi kendini pazarlayan sahte Müslüman. Sahte Müslüman. Münafık adı bu. Kafirden daha beter. Cehennemde de yeri, mekanı kafirlerden daha kötü derecelerde, derecelerde olacak insan tipi, böyle bir insan tipi. Allah'ımız öyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Bir ondan sonraki sure Tegabun Suresi. Tegabun suresi Kur'an'ın ahiretle alakalı bilgilerini zaman zaman bizimle paylaştı. Ahiretle ilgili o ahiret ilmine değişik isimler verilir. Vaka gibi, Gari'an gibi. Onlardan bir tanesi de tegabun. Ne demek tegabun? Aldanmak manasına. İnsan ahiret hayatını gördüğü zaman dünya hayatının kendisini nasıl aldattığının farkına vardığı gün demektir. Yani o manayı içeren ifade. Ondan sonraki sure Talak suresi. Talak bildiğimiz şu boşanma olaylarının çok bahsedildiği sure olduğu için Talak suresi oluyor. Bir de Tahrim suresi var. Bu cüzün son suresi, Tahrim suresi. O da Peygamberimizin hanımlarıyla olan kendisiyle hanımları arasındaki bir münasebeti ifade eden bir ayet-i kerimede neden kendine helal olan şeyleri ey sevgili Habibim Muhammed'im niye kendine hanımlarını kıracaksın, üzeceksin korkusuyla bazı şeyleri kendine niye haram ediyorsun? لِمَ تُحَرِّمُ kelimesinden, kökünden intihac eden, doğan bir isim olmuş oldu. Tahrim suresi. Yeri geldikçe inşallah surelerin içerisindeki ayetlere temas etmeye vaktimizin el verdiğince çalışacağız inşallah. Rabbim rızasına göre okumayı, rızasına göre dinlemeyi nasip eylesin bize. Kur'an'ın bizlere şifa ve şifa çeylesin. Bismillah. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرني مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار Allah'ım, Kur'an'ı hak ile indirdin, o da hak ile indi ve hakkı indirdin. Allah'ım, Kur'an'ı karşı rağbetini büyük eyle. Onu gözüme nur, kalbime surur eyle. Allah'ım, Kur'an ile dilimi tezyin, yüzümü tecmil, bedenimi ve kalbimi takviye eyle. Geceler ve gündüzler boyu itaat üzere Kur'an okumayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, mahşerin dehşetinde bizi ve sevdiklerimizi peygamber ve sevdikleriyle beraber eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'allahu kavlelleti tücadiluke fî zevciha ve teştekî ilallah. Allahu yesma'u tehavurakuma. İnnallâhe semî'un basîr. Ellezîne yuzâhirûne minkum min nisâihim mâ hunne ummahâtihim. İn ummahâtuhum illallâhi veladnehum. فإنهم يقولون منكرا من القول وزورا فإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله فتلك حدود الله للكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله جبتوا كما جبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات فللكافرين عذاب Sallallahu ala Resulullah. Allahu ala kulli şeyin şehid. Elem tera enne Allah ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ardı. Ma yekunu min necva thalathatin illa huve rabi'uhum ve la khamsatin illa huve sadisuhum الذين يحادون الله ورسوله أولئك هم في الأذل.

Allah ve Resulünün sınırlarını aşanlar da şeytanın taraftarlarıdır. Esmü şeytan demek de o demektir. Bir insan tavır ve davranışlarıyla hizb-ü şeytan olabilir, hizbullah olabilir. İlla bunun bir sıl olmanına, ismine gerek yok. Namaz kılıyor musun kardeşim? Tamam, sen hizbullahsın, Allah tarafındansın. Namaz kılmıyor musun kardeşim? Hiç kusura bakma, sen hizb-ü şeytansın. Niye? Şeytanın dediğini yapıyorsun. Hocam şeytanın dediğini nasıl yapıyorsun? Oğlum sana şeytan kılma diyor, sen de kılmıyorsun işte. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şeytan bana demedi öyle bir şey. Niye kılmıyorsun? Niye kılmıyorsun? Sen farkında değilsin. O dedi sana da. Sen farkında değilsin. Kılmamakla onu yapmış oluyorsun. Kardeşim. Oruç tuttun. Hizbullahsın. Tutmadın. Hizbü şeytansın. Bu kadar basit. Tamam. Biz buna kendimiz karar vereceğiz. Yani hangi taraftanız? Şeytanın tarafından mıyız? Şimdi bak, Haşr suresinde bir ayet daha gelecek. Çok ilginç. Onu da inşallah bir inceleyelim. Şeytanın bir örneğini diyecek bize. Onu da orada inceleyelim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Ve huvel azizul hakim. Huvel lezî ahracel lezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim. أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا فلهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فمن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على فبإذن الله من يخزي الفاسقين فما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا بكام ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فالله على كل شيء قدير ما فابن السبيل كي لا يكون دونة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فذلك جزاء الظالمين. Ben mi çok sıcakla diyorum, cami mi çok sıcak? Aslında cami sende var hocam, cami iyi. Sıkılar kapalı hocam. Klimalar kapalı tabii. Ama cami seninse açmaya gerek yok. Ben de demeyeceğim. Evet, bir önceki ayete bakalım şimdi. Karşı sayfanın son ayeti. Ne diyor Rabbimiz oradan? Kemetedi şeytan. Şeytanın şöyle bir ilginç örneğini size anlatayım diyor. İz gâle bil insani. Şeytan insana der ki, ukfur. Ukfur. Şimdi biraz kendilerine Arapça öğrettiğimiz ablalarımız var. Belki dinliyorlar bizi. Hocam nereden çıkardın? Ukfur. Şimdi kefara yekfur olunca öyle oluyor. Ukfur oluyor. Ama insan nikfur diyoruz. Katarken elif düştüğü için öyle gözüküyor. Ukfur ne demek? Kafir ol. Kim diyor bunu? Şeytan diyor. Kime? İnsan. İnsana şeytan der ki kafir ol. İnsan da şeytanın bu vesvesesine kanarak felemma kefere kafir olursa kafir olduğunda bu sefer şeytan ona der ki kale ana nasıl kafir oldun sen ya? Sen ne kötü bir adamsın. İnni beri'un minke ben senden uzağım. اِنِّيَ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Kim diyor bu şeytan? Kime diyor? İnsan. Kafir yaptığı insana diyor. Ne acayip. İlginç bir sen diyor zaten. Yani işin başında ne diyor? Şeytanın ilginç bir örneğini size göstereyim diyor Allah'ımız. Ondan sonra bu örneği. Çok ilginç. Önce kafir yapıyor insanı. Kafir olması için mücadele yapıyor. Sonra dönüyor bakıyor. Sen diyor nasıl kafir oldun? Sen benden beter ol. Allah muhafaza. Tefsirlerde gördük, hocalarımızdan duyduk. Diyor ki, diyorlar ki bu ayeti açıklarken, bir insan, şeytan bir insana musallat olur. Sabah namazını ona kıldırmaz. Kıldırmaz, uykusunu ağır yapar, mücadele eder. En sonunda ona başarır, kıldırmaz. Sonra döner bakar ki, namaz kılmadım. Öğleye doğru gene mücadele eder, işlerini ardı, altır, şu olur, bu olur. Bir mücadele daha, öğleyi de kıldırmaz ona. Sonra şeytan daha hayretli bir şekilde yani öyleyi de kılmadı. İkindiği kıldırmaz, hayreti artar. Akşamı kıldırmaz, hayreti artar. Yatsıyı da kıldırmaz ona, hayreti çok artar. Ondan sonra der ki, ben bir defa secdeyi terk ettim, cennetten kovuldum. Sen bir günde 5 defa terk ettin, sen ne kötü bir adamsın. Ben senden uzağım. Bunu anlatın namaz kılmayan yakınlarınıza. Hani şeyler de var yani kaynaklarda, tefsir kaynaklarında var. Ayetin açılımında bunlar akla geliyor. Ha bunun böyle altından şunu demiyoruz tabii yani mecazi olarak hele yani yandan şunu demiyoruz. Namaz kılmayan kafirdir demiyoruz. Ama şunu diyoruz. Namaz kılmadığı için üzülmeyen, namaz kılmadığı için içinde burukluk, üzüntü, sıkıntı olmayan insan artık onun imanı kalmamıştır. Niye? Çok mühim bir farzı yerine getirmediği halde en ufak bir kaygı tanımıyor. Demek ki o ibadet onun için küçülmüş. Bir insan inkardan dolayı da kafir olur. Bir emri küçük gördüğü zaman da gene kafir. Allah korusun. Tamam mı? Onun için Allah yakınlarımıza çok ciddi manada namaz sevgisi nasip eylesin inşallah. Estaizu billah, bismillah. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الغالب البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم فمن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك هلبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر فمن يتمنى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم فمن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فلا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن فلا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتدينه بين أيديهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن ولا يأتين ببهتان يفتدينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب dört ayet önce. Ey iman edenler! هَلَ دُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ Sizi elin bir azaptan kurtaracak bir yola, sizi bir ticarete, bir alışverişe delalet edeyim mi? Size bir yol göstereyim mi ki siz o yolu tutarsanız, o işi yaparsanız güzel bir ticaret yapmış olursunuz. Kârlı bir iş yapmış oluruz. Ticaret kelimesinde kâr var biliyorsunuz. Allah'ımız müminlere diyor ki size bir şey söyleyeyim. Eğer onu yaparsanız bunun karşılığında ticaret yapmış olursunuz ve kazanmış olursunuz. Soruyor Allah ne diyelim? Size bir yol göstereyim mi diyor. Ne diyelim Rabbimize? Ya bırak o işleri şimdi oruç yüzümüze yol bol gözüküyor. Akşam zor yapıyoruz zaten. Ne diyelim? Yol göster diyelim. Madem ki ticaret kâr var, göster bize ya Rabbi. Şunu yapacaksınız. Tü'minûne billâh, Allah'a iman edeceksiniz. Ve Rasûlihi, Allah'ın Resulüne iman edeceksiniz. Ve tücahidûne fî sebîlillâh, Allah yolunda cihad edeceksiniz. Bi emvâlikum ve enfusikum. Mallarınızla, canlarınızla cihad edeceksiniz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir hale soktular Müslümanları ki cihat kelimesini kullanmaktan korkuyor Müslümanlar artık biliyor musunuz? Cihat kelimesi korkunç bir kelime. Niye? İşte öldürme var onda şu var bu var. Peki şu anda Gazze'de Yahudiler ne yapıyorlar? kendi dinlerine göre cihat yapıyorlar değil mi? Öldürüyorlar. Yok ediyorlar. Kendi dinini eğer öldürmekse cihat, şu anda İsrail bunu fiilen uyguluyor. Birleşmiş Milletler'in tamamının gözünün önünde uyguluyor. E kimse ona bir şey demiyor. Demediği gibi başta Almanya, Amerika vesaire bütün ülkeler aferin niye yapıyorsun diyor. Oyunu anlayın, oyunu. Oyunu görün diye söylüyorum size. Cihadı İsrail yaparsa problem yok. Cihadı Müslüman ağzına alırsa aman tehlikeli Müslüman bu, tehlikeli Müslüman. Ya bu oyunu kim organize ediyor? İsrail'in kendisi organize ediyor. Niye? Çünkü bütün haber kaynaklarının çoğu onun elinde. Müslümanı istediği kılıkta gösteriyor. Bazı salak Müslümanlar da buna çanak tutuyor tabii. Suriye'deki IŞİD. IŞİD ey beni IŞİD. Sen bir salaksın ey IŞİD. Sen bir İsrail'in projesisin. Amerika'nın projesisin. Senin ne Müslümanların üzerinde oyun oynuyorlar. Gel benim kafamı da kes şimdi. Alçak. Cihad kelimesinden korkutuyorlar bizi. Cihad yerine göre vatanı savunmaktır. Yerine göre dinimizi savunmaktır. Bizim ecdadımız cihad yaptı da biz şu anda meydandayız. Yani. Bizim ecdadımız da cihattan korkmuş olsaydı şu anda Türkiye'de sahip olduğumuz hiçbir değere sahip olamazdık. Eğer şunu duymak istiyorsanız duyun. Kurtuluş Savaşı o manada bir cihattır ya. Sonradan işler değişti. Bizi tecavüzcülerden kurtaranlar bize tecavüz etmeye başladı. O ayrı bir konu tabii. O ayrı bir konu. Ama ilk etapta ülkemize saldıran, ülkemizi efendim abluka altına alan insanlara karşı bizim verdiğimiz bir kurtuluş mücadelemiz var. Sütçü imamımız var, şuyumuz var, buyumuz var. Bunlar cihattı işte. Ah güzel insanlar ah. Kafamızı kiraya vermeyelim. Aklımızı kimseye ipotek etmeyelim. Allah bize sesleniyor. Ey iman edenler, size ben bir yol göstereyim mi ki o yolu tutarsanız sonunda kendi bir iş yapmış olursunuz. Allah'a güzel iman edin. Resulüne güzel iman edin. Allah ve Resulünün yolunda mallarınızla, canlarınızla, gerektiğinde mallarınızla, gerektiğinde canlarınızla hangi ortamda, hangi şekilde, nasıl bir mücadele etmek gerekiyorsa o şekilde mücadele edin. Bugün sözle belki burada, burada sözle şu anda gazetedeki Müslümanlar kendilerini savunmasınlar. Ne desinler? Gel bizi öldür. He? Camiler bombalanıyor. Camileri havaya uçuruyor alçaklar ya. Hani dünya şeyinde evrensel hukukta mabetlere dokunulmazdı, çocuklara dokunulmazdı. He? Hani ne oldu? Hani sizin evrensel beyannameleriniz? Ey Lahey'deki insan hakları mahkemesi neredesin sen ya? Ha burada dibimizde ya. Şeye yazın tomtomunuza Lahey'e hemen 150 kilometre ötede ya. Neredesiniz? Neredesiniz insan hakları? Orada öldürülenler insan değil mi? Orada öldürülen bebekler insan değil mi? Sizin bir köpeğinizin bacağı kırıldığı zaman kıyamet koparıyorsunuz da sizi iki yüzlü alçaklar. Sizi tanıyoruz. Sizi tanıyoruz. Ya bazen sözler yetmiyor biliyor musunuz? İnanın bazen sözler yetmiyor. Eğer böyle yaparsanız iman eder Allah'a ve Resulüne mallarınızla, canlarınızla cihad ederseniz karşılığında yalfır bekim, zırıl bekim. Bak ticaret. Verdiniz, şimdi alıyorsunuz. Değil mi? Ticaret böyle bir şey. Vereceğiniz, alacağınız. Böyle yapar, böyle verirseniz karşılığında şunları alırsınız. Yalfır bekim, zırıl bekim. Allah günahlarınızı affeder. Ve yudhikum cennatin tecrimin tahtiyelenar. Altlarından ırmaklar akan cennetlere sizi layık eder Allah. Ve mesakine tayyibeten temiz evlere, güzel evlere, hoşlanacağınız evlere, fi cenneti adın, adın cennetlerindeki evlere sizi layık görür. Zâlikel fevzül azîm, beklediğiniz, umduğunuz kurtuluş budur. Ve uhra tuhibbuna, bir şey daha verir size, boğuluz verir size Allah, bir şey daha, ve uhra, artı bir şey daha verir. Nedir o biliyor musunuz? Tuhibbuna, onu çok seviyorsunuz. Nasrun minallahi ve fethun kadim. Allah size yardım eder. Kafire karşı size yardım eder. Zayıfsanız bile yardım eder. Silahsızsanız bile yardım eder. Güçsüzseniz bile yardım eder. Allah bize Çanakkale'de güçsüzlük yardım etti. Malazgirt'te güçsüzlük yardım etti. Bedir'de güçsüzlük yardım etti. Uhud'da yardım etti. Hendek'te yardım etti. Allah bize yardım etmenin çok örneklerini tarihimizde çok gösterdi. Eğer adam olursanız, bu yukarıda söylediğim şeyleri yaparsanız, size bir de böyle artı bir iyilik yaparım. Fetih verin, fetih nasip ederim. Allah'ım Müslümanlara yardım eyle. Amin. Müslümanlar senin dediklerini yerine getirsinler inşallah. Sen de onlara yardım eyle ya Rabbi. Müminlere müjdeler olsun diye cümleler bitmiş oluyor. Allah o cümlelere layık imanı ve mücadeleyi bizlere nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu kûnû ensâllâhi kemâ gâle İsa ibn-i Meryem'e lil havâriyyin emen ensâllâhi. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فإذا رأيتهم تعجبك لسانهم فإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فلله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتبلوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير فمن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قد جعل الله فمن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فاللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم فمن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فأتمروا بينكم بمعروف فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا فكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها فكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور لله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وهو أن الله فأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما فإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فالملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Bir önceki ayet, ey iman edenler, kendinizi ve sorumluluğunuz altında bulunan ehlinizi cehennemden koruyun diyor. Öyle bir cehennem ki yakıtı taşlar ve insanlar. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Öyle cehennemdir ki o cehennem korunmanız gereken, orada melekler vardır, gılaz. Melek, ismi melek ama çok katı yürekli, çok korkunç tipli melekler vardır. Şiddetli, çok şiddetli. La yasun Allah ma amarum. Allah'ın kendilerine emrettiği şeye hiç isyan etmezler. Meleklerin tavrı budur zaten. Zannediyorum bu sabah bana bazı arkadaşlar meleklerle ilgili, şeytanla ilgili bir şey sordular da. Soru şöyle, hocam şeytan melek mi? Başka bir şey mi? Şeytan melek değil. Cin. Cinlerin atası. E niye öyle yaratıldı diyor bana şimdi. Soruya bak. Oğlum sen onu niye merak ediyorsun? Sen niye insan yaratıldın? Yani kendini merak etsene. Sen niye insan yaratıldığında ot yaratılmadın, ağaç, taş olmadığında insan oldun? Şeytan Allah diledi öyle yarattı. Allah ne dilerse öyle yaratır. Şeytan bizi işte hak yoldan saptıran varlık, varlığın adı şeytan. Asıl ismi iblis, kod adı şeytan. Şeytan gittikten sonra, cennetten kovulduktan sonra şeytan ismini almış varlık. Bu ayetleri dikkatinize sorayım. O ezanı susturun yani. Bana mesaj gibi geliyor, canım sıkılıyor ezanları duyunca. Ben öyle namazı geciktiren bir adam değilim. Bu ezanı susturur. Hoşuma gitmiyor öyle. Yani tabii ki çoğu bilerek yapmıyor onu ama ben sanki üstüme alınıyorum. Hocaya, güye mesaj veriyor. Bak geldi artık kes. Hiç hoş değil yani. Ona dikkat edin. Yani bir saygısızlık gibi geliyor bana yani o şey. Estağfurullah, estağfurullah, bismillah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فمريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Bugün bu randevu alma sisteminin son günü. Seçimle alakalı saat 4'e kadar o işlem devam ediyor. Not 1. Not 2. Türkiye'den bir milletvekili pazar günü saat 4'e namazından sonra gençlik lokalinde sizinle hasbihal etmek üzere buraya geldiğini söylediler. Not 2. Yönetimin notu var mı? Yok. Peki. Rıza Lillahi'l-Fatiha.